dar știu, un bătrân își i-a rămas mult. Eu i-am spus vremii să stea mult. Amintirea mea vreau să fie a ta. Vine o zi, vine o zi când se va sfârși. Nimeni va ști, nimeni va ști oare când va fi. Vine o zi, vine o zi iar de voi pleca. Nimeni va ști, nimeni va ști când voi regreta, cât voi regreta, cât voi regreta. Nu, nu am ce să îți las. Și un pic de noroc. Știu, nu e mult, dar e suficient.